กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกขอให้รายการธรรมาราบรุณเนี่ยท่านผู้ฟังมาเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้มีความเป็นมงคลต้องการให้มีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ท่านผู้ฟังทั้งแก่สถานีเองตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วประมาณสัก10 กว่า 10 ปีนี่แหละ10 กว่าปีนี่แหละที่เขาจึงให้มีรายการธรรมะมาเริ่มต้นในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาก็จึงเรียกว่ารายการธรรมะรับอรุณโดยในช่วงแรกๆนั้นทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุในคนก่อนๆอดีตท่านก็นิมนต์พระรูปนั้นรูปนี้มาเทศออกอากาศบ้างในระยะหลังช่วงประมาณ 4-5 ปีมานี้ก็ให้ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ในการที่จะมาพูดกับท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยมีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมหานครไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศไปตามเขตการประชาสัมพันธ์ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางไปท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางภาคต่างๆได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นคำสอนที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าเผื่อได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะมีความสงสัยในแง่มุมนี้ประเด็นนั้นก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาสอบถามพูดคุยกันได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130จะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่วนท่านผู้ฟังที่สะดวกทางการเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puriedhamma.com puriedhamma.com ที่นั่นก็จะมีหน้าที่ให้ใส่คำถามหรือว่าคำแนะนำต่างๆก็สามารถกรอกตามแบบฟอร์มส่งกันมาได้วันนี้เราก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อความนะส่งมาทางเว็บไซต์ชื่อว่าคุณสุชีพคุณสุชีพนี่ได้เขียนเป็นข้อความมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มีการถกเถียงกันใน Facebook คือถกกันในเรื่องของคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะท่านผู้ฟังการที่เรามาถกกันในคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำให้บางทีสิ่งที่เราจะยังไม่เข้าใจก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นทีนี้ในการถกเถียงหรือว่าการมาอภิปรายพูดคุยกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เหมือนก็ต้องมีหลักการหลักการในที่นี้เช่นความรู้เรื่องภาษาบ้างความรู้ในธรรมะหมวดอื่นๆที่จะต้องมาให้มันสอดลงรับกันแต่มีจุดหนึ่งที่คุณสุชีพได้ถามมาในที่นี้คือในเรื่องของการที่เราจะจัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจัดธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยในธรรมหมวดในหมวดหนึ่งที่บัญญัติขึ้นเอาไว้ในขันห้าขันใดขันหนึ่งได้หรือไม่ตามมาว่าอย่างนี้นะเช่นว่าเขาถกกันว่าสติและปัญญาอยู่ในสังขารขันในขณะที่จิตอยู่ในวิญญาณขันอวิชชาอยู่ในเวทนาขันเป็นต้นแล้วก็เลยมีความสงสัยคุณสุชีพเขียนมาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เช่นนั้นหรือไม่หรือว่าธรรมะทุกอย่างที่ทรงบัญญัติขึ้นเนี่ยจะต้องบรรจุลงในขันห้าหรือขันในขันหนึ่งอย่างนั้นหรือตามมาอย่างนี้เราทำความเข้าใจไปทีละประเด็นนะท่านฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราถกในคำของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งดีแล้วนะทีนี้การที่เรามาถกเถียงการที่เรามาอภิปรายอันนี้ก็เป็นลักษณะการเล่าเรียนธรรมซึ่งการเล่าเรียนธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของการไปจับงูพิษทีนี้ถ้าการไปจับงูพิษเนี่ยเราหวังประโยชน์จากงูพิษใช่ไหมบางทีเราหวังประโยชน์จากพิษงูในการที่จะมาใช้ทำยาทำอะไรอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่คุณต้องการงูคุณก็ไปจับไ แต่การจับงูนั้นจะต้องจับให้ถูกวิธีเพราะว่าถ้าจับผิดวิธีมันจะฉกกัดเราได้จับยังไงคือจับผิดวิธีก็เอามือจับโลดเลยจับหางจับตัวมันก็จะฉกกัดเราได้อันนี้จึงต้องระวังการเล่าเรียนธรรมในลักษณะนี้นะการที่เรามาถกเถียงอภิปรายในคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเล่าเรียนธรรมละทีนี้การเล่าเรียนธรรมในลักษณะนี้มันเป็นงูพิษละเป็นการไปจับงูพิษละเราจึงจะต้องระวังวิธีการจับที่ถูกคือจะต้องใช้ง่ามไม้ไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพะกดตัวมันซะก่อนกดตัวมันแล้วก็จับที่หัวคือกดที่หัวมันเนี่ยแล้วก็จับที่หัวมันเอาไว้ถึงแม้มันจะเอาตัวของงูเนี่ยมาพันแขนพันตัวเราก็จะยังไม่ได้รับอันตรายแต่จะได้รับความลำบากบ้างจากการที่มันมารัดมือรัดแขนเราอันนี้จึงต้องระวังซึ่งอุปมาอุปไมยนี้ก็เปรียบเหมือนกันที่เราจะต้องใคร่ครวญพิจารณาธรรมนั้นเนี่ยด้วยปัญญาที่ถูกต้องถ้าเราไปจับทุกอย่างมาลงในขันห้าหมดเนี่ยอันนี้มันผิดแน่นอนทำไมข้าพเจ้าถึงว่าอย่างนั้นคือบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยคือสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะอันนี้ก็ใช่อยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอันนี้ก็จัดอยู่ในรูปขันธ์อันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นชี้ไปทางไหนมันใช่หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นปากกาต้นไม้ท้องฟ้าภูเขาทะเลมันก็ลงในรูปหมดอ่ะจักรวาลแร่ธาตุไหนที่เขาค้นพบแล้วหรือยังไม่ค้นพบอันนี้มันก็เป็นรูปหมดอ่ะแต่ความรู้สึกอันนี้ก็เวทนาถูกไหมสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นเรื่องของนามละสิ่งที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีมนสิการผัสสะพวกนี้อีกอันนี้เป็นนามหมดเลยเวทนากับความรู้สึกสัญญากับความหมายรู้วิญญาณก็การรู้แจ้งสังขารก็การปรุงแต่งแต่พวกนี้เป็นขันธ์ทั้ง5สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกจัดลงในขันธ์5นี้ได้หมดคำนี้ไม่ใช่พุทธวจนะนั้นท่านผู้ฟังคำนี้ไม่ใช่พุทธวจนะอย่างที่บอกว่าอะไรๆก็จัดลงขันธ์5ได้หมดอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็คือทุกขอริยสัจความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์กล่าวโดยย่อคือขันธ์5อันนี้เป็นพุทธพจน์คือมันรวมจะรวมอยู่ในขันธ์5นี้ทั้งหมดถ้าความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นะเพราะฉะนั้นขันธ์5คือทุกข์ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในขันธ์5นี้กล่าวโดยย่ออย่างนี้มันจะรวมอยู่ในนี้รวมอยู่ในขันธ์5นี้คือความทุกข์ส่วนเรื่องของสติปัญญาพวกนี้เป็นมรรคในมุฟังเป็นคนละอันกันในอริยสัจ4นะเราทำความเข้าใจดีอริยสัจ4ทุกข์ใช่ไหมสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่คือขันธ์5มรรคนี่คือทางให้ถึงความดับของตัณหามันจะเอามรรคไปรวมกับทุกข์มันจะเป็นไปได้ไงท่านผู้ฟังเพราะว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันคนละเรื่องกันมรรคเนี่ยคือปัญญามรรคนี่คือศีลพูดง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8สติอย่างนี้เป็นต้นสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมแต่เป็นการกระทำที่ถ้าบอกว่าเรามีแล้วจะทำให้เราละเจ้าตัณหาได้นะละเจ้าอวิชชาได้นะลอกตัณหาหรือถอนอวิชชาออกได้ถ้าเราตั้งสติเอาไว้เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทำในเรื่องของสตินี่ต้องทำให้มากๆแต่กิจที่ควรทำในเรื่องของขันธ์5คือรอบรู้มันทำความเข้าใจมันกิจที่ควรทำคนละแบบกันเลยแต่เรื่องของอวิชชาถ้าเราจะไปจัดว่ามันอยู่ในเวทนามันคนละเรื่องกันเพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นสมุทัยอวิชชาตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยเพราะมีอวิชชาเนี่ยมันจะเกิดมีการปรุงแต่งไปตามระบบระเบียบของตัณหามันจะเกิดกองทุกข์ขึ้นมาแต่การทำงานที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะที่อวิชชาไปสร้างให้เกิดขันธ์5เนี่ยอันนี้การทำงานของมันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละแล้วถ้าเราเอาอวิชชาไปรวมกับขันธ์5บางทีมันจะใช้สับสนแต่ว่าเอาขันธ์5ควรต้องทำความเข้าใจเอองี้ฉันไปทำความเข้าใจเรื่องอวิชชาพลาดแล้วทีนี้เพราะว่าอวิชชาไม่ต้องทำความเข้าใจเลยท่านผู้ฟังโยนทิ้งมันไปเลยอย่าไปใส่ใจโยนทิ้งไปเลยอันนี้ต้องรีบละรีบตัดรีบลอกมันออกไปอวิชชานะส่วนเรื่องของทุกข์อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะให้เห็นข้อดีให้เห็นข้อเสียให้เห็นวิธีการที่จะทำให้มันดับไปแล้วถ้าบอกว่าเราเอาสติเข้าไปปนกับขันธ์5อย่างเงี้ยว่าสติอยู่ในสังขารขันธ์แล้วไปเห็นข้อดีข้อเสียของสติ เฮ้ยสติมีข้อเสียงั้นฉันไม่ทําดีกว่าสติเอาพลาดเลยทีนี้เพราะว่าสติเนี่ยต้องทําให้มากๆถ้าไปเห็นข้อเสียของสติก็เลยไม่ทําโอ้โหพลาดมากๆพลาดมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมว่าเราจับไม่ถูกนะเข้าใจไม่ถูกตามหลักอริยสัจ4อันนี้จะทําให้เราได้รับอันตรายจากการศึกษาใคร่ครวญไปในลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นลักษณะการโยนิโสมนสิการหรือว่าการจะใคร่ครวญในเรื่องอะไรก็ตามท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ให้หลักเอาไว้อธิบายถึงเรื่องของโยนิโสมนสิการเนี่ยว่าต้องเป็นไปตามหลักของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใคร่ครวญเรื่องว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมในเรื่องขันธ์5เอาไว้พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมในเรื่องของสติไว้ด้วยอวิชชาสังขารปัญญาพวกนี้เราจะจัดหมวดหมู่กันมันยังไงดีแต่ก็ต้องจัดหมวดหมู่ของมันตามอริยสัจ4สิ่งไหนที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไว้เป็นตัวทุกข์ไปเลยอันนี้จะไว้กองกองหนึ่งอันนี้ถูกต้องละต้องทําความเข้าใจกับมันละแต่ส่วนที่เป็นปัญญาเป็นสติอันนี้ก็ไว้ในส่วนที่เป็นมรรคสิเป็นมรรคแต่เพราะว่าอันนี้ต้องทําให้มากๆยังไงก็ต้องทําให้มันเจริญพัฒนาให้เกิดขึ้นทําเช้าทํากลางวันทําเย็นทําอยู่บ่อยๆถ้าไม่มีความละเอียดอันนี้ต้องทําแต่ส่วนที่เป็นตัณหาเป็นอวิชชาเป็นกิเลสโอ้อันนี้ต้องเห็นโทษแล้วรีบละมันไปโดยด่วนเลยนะรวมถึงเจ้าพวกนิวรณ์แต่ถ้าใครไปคิดว่าโอ้การความง่วงนอนนี่เป็นสังขารมันเป็นทุกข์จริงๆแต่ไปทําความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของมันเอาปลาแล้วทีนี้นิวรณ์เนี่ยยิ่งเป็นอาหารของตัณหายิ่งทําให้อวิชชามันพอกพูนเพิ่มพูนก็ต้องรีบละมันไปรีบขจัดมันออกไปเวทนาบางอย่างแต่ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเป็นผัสสะผลของผัสสะเกิดขึ้นบางทีมันทําให้เกิดกิเลสนะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วอันนี้ต้องรีบละเพราะกิเลสมันเป็นสมุทัยอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่ตั้งแต่ฟังเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ทุกข์เนี่ยเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันจะเกิดเป็นเหตุของความทุกข์มันก็ต้องมาที่ตัวทุกข์เราจะละเจ้าตัณหาทําความทุกข์ให้ดับไปได้ก็ต้องมาที่ตัวทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าคนที่ถ้ายังมีความมึนตึงยังมีความไม่เข้าใจแล้วก็จะมีความยุ่งเหยิงอีรุงตุงนางเหมือนกับรากของต้นไผ่เหมือนกับรังนกช่วงหน้าฝนนี่บางทีลมมันแรงก็พัดรังนกตกลงมาที่พื้นเราไปกวาดพื้นก็เห็นรังนกเนี่ยอุ้ยมันจะยุ่งเหยิงอีรุงตุงนางเส้นอะไรต่อเส้นอะไรก็ไม่รู้มันพันกันมั่วไปหมดเช่นด้วยการจิตถ้าบอกว่ายังมีตัณหารัดรึงครอบคลุมไว้มันก็จะไปเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่มันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันเชื่อมมันยึดกันได้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอธิบายแยกแยะเอาไว้แยกแยะเอาไว้อย่าเหมาอย่าเหมาอย่าไปร่วมกันอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยคำว่าภควาเนี่ยคือจึงแยกแยะเอาไว้แต่ต้องแยกแยะให้ถูกแยกแยะนี่ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการที่เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปจับงูพิษตัวนี้เพราะฉะนั้นในคําถามของคุณสุชีพที่บอกว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยจะต้องบรรจุลงในขันห้าหรือขันใดขันหนึ่งอย่างนั้นหรือคําตอบคือไม่ใช่ต้องจัดอยู่ในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐตรงนี้ไม่มีใครที่จะขานได้เลยใครจะมาบอกว่าสติเป็นตัวทุกข์โอ้โหคุณพูดไม่ได้คุณพูดไม่ได้ใครจะมาบอกว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นเรื่องของตัณหาแต่คุณจะขานตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าขันห้าคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหามรรค8นี่เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ส่วนความไม่มีตัณหาอันนี้คือนิโรธไหนเข้าใจตามนี้อันนี้คือคำถามของคุณสุชีพถ้าพบว่ายังไม่เข้าใจแล้วก็เขียนมาถามอีกได้นะประเด็นไหนข้าพเจ้าจะตอบให้ในคำถามที่2ของวันนี้ก็เป็นจดหมายมาจากคุณมรุเดชอันนี้ส่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณมรุเดชนี่ก็ได้ติดตามฟังรายการธรรมารบรุนมาอยู่เป็นประจำและวันนี้ก็ได้เขียนจดหมายมาถามอยู่หลายข้อมี2ฉบับมาตอบร่วมกันเลยในข้อแรกถามถึงเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราตั้งสติขึ้นเอาไว้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนให้เกิดเป็นสมาธิไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทยืนเดินหรือนั่งและให้รู้เข้าใจกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แต่ส่วนที่ถูกมีอยู่ คือการที่เราตั้งสติขึ้นการที่เราตั้งสติขึ้นอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้คือก็เรียกว่าเจริญอานาปานสติพูดง่ายๆคือมาระลึกถึงลมหายใจใช่ไหมพอเรามาระลึกถึงลมหายใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก่อนนอนเราก็มีสติอยู่ลมหายใจตื่นมาแล้วเราก็ระลึกถึงลมหายใจจะกินข้าวเดินไปไหนทําอะไรก็ระลึกถึงลมหายใจอันนี้เจริญอานาปานสติเจริญอานาปานสติแล้วจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้อันนี้แน่นอนเพราะว่ามีพุทธพจน์ยืนยันเอาไว้ว่าคนที่ถ้าต้องการเจริญชั้น1ได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ให้ทําให้มากซึ่งอานาปานสติอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติซึ่งตรงนี้คุณมรเดชเนี่ยพูดถึงว่าการที่ให้รู้เข้าใจกายเวทนาจิตธรรมคำว่าการให้รู้เข้าใจกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติอยู่แล้วจากการที่เรามารู้ดูลมหายใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในขณะที่เราดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราเห็นลมเห็นตัวลมนะบางทีเราก็เห็นลมนะใช่บางทีเราก็ไปรับรู้ถึงความเป็นธาตุลมของมันตรงนั้นอันนี้คือกายถ้าเป็นผู้ที่ว่ามีสติอยู่ในกายเห็นกายในกายหรือถ้าบอกว่าเราไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมสัมผัสของลมนะสัมผัสของลมไม่ใช่ตัวลมนะลมก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมสัมผัสที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกเนี่ยเวลาที่ลมมากระทบแล้วมันเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกตรงนี้คือเวทนาเราก็จะเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาคือมีสติอยู่กับเวทนานั้นอันนี้คืออันที่สองมาพร้อมๆกันนี่แหละหรือว่าถ้าบอกว่าเรามารู้ผู้ที่เข้าไปรับรู้เวทนานั้นคือเวทนานี้ก็ส่วนหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะผู้ที่เข้าไปรู้เวทนานี้ก็อีกอันหนึ่งผู้ที่จะเข้าไปรู้เวทนาก็คือจิตนั่นเองเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งลมหายใจนี่ก็ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็อีกอันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตนั่นเองผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจคือจิตนี้เขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตบางทีเราก็มาเห็นจิตของเราที่ไปรู้ลมหายใจตรงนี้อันนี้คือข้อที่3และในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้เราจะได้ยินเสียงไปด้วยเห็นคนนั้นคนนี้ด้วยกินข้าวด้วยอะไรด้วยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเห็นความไม่เที่ยงของผัสสะที่มากระทบไอ้ความไม่เที่ยงที่เราเห็นในขณะที่เรามีสติอยู่ลมหายใจเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเป็นลักษณะของธรรมในธรรมกายเวทนาจิตและธรรมก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่เราเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งเป็นเจดีย์ก็ได้นะเป็นเจดีย์เรือนยอดพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เรือนยอดมณฑปอย่างเงี้ยที่มันมีทางเข้ามาจากทั้ง4ทิศทางเหนือทางตะวันออกทางใต้และทางตะวันตกไม่ว่าเราจะเข้าไปจากทางไหนก็ตามเราก็จะไปสู่ในเรือนยอดนี้สู่ในอาคารนี้เข้าไปในเจดีย์หลังนี้มันจะเข้ามาจากทางไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเห็นลมหายใจจากแง่มุมของความที่มันเป็นธาตุลมหรือจากผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือจากสัมผัสที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการคือสตินะสิ่งที่เราต้องการคือสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดจิตเป็นสมาธิมันก็จะเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นจึงมีพุทธพจน์อยู่อันหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานาปานสติเนี่ยที่ถ้าเมื่อเจริญกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4เจริญได้และนี่เป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นอัตโนมัติอยู่อย่างนี้อยู่แล้วหรือเราดูเวลาที่ช่างไม้เขาเลื่อยไม้เนี่ยเวลาช่างไม้เขาเลื่อยไม้เนี่ยเขาจะจรดคมเลื่อยลงมาที่ตัวเนื้อไม้ใช่ไหมตาเขาเนี่ยก็จะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างคมเลื่อยกับตัวเนื้อไม้อันนี้เปรียบเหมือนกับเวลาที่ลมหายใจเนี่ยมันมากระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆในโพรงจมูกของเราเนี่ยเรามองจุดที่มันกระทบกันใช่ไหมเรามาจ่อดูจดจ่อเอาไว้ณจุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่อยู่ด้านในโพรงจมูกเนี่ยเหมือนกับนายช่างเลื่อยเลื่อยไม้เนี่ยนะเขาเอาตามาจดจ่อไว้อยู่บริเวณที่จุดสัมผัสของคมเลื่อยกับตัวเนื้อไม้แล้วเขาก็เลื่อยไปเร็วบ้างช้าบ้างตามจังหวะการเลื่อยแต่ตาของช่างไม้เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปมองตามมือที่ชักขึ้นชักลงเพื่อให้เกิดการเลื่อยแต่เขาจะไม่ได้มองไปตามมือตรงนั้นแต่เขาจะมองอยู่หน้าที่จุดเดียวเช่นเดียวกันเรามา ระลึกรู้ดูลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าตามลมออกนะเรามาดูอยู่ที่จุดเดียวคือจุดสัมผัสทีนี้นะจุดที่สัมผัสเวลาช่างไม้เขาเลื่อยไม้เนี่ยเวลาที่เขาดูอยู่ที่จุดสัมผัสเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งเหล็กนี่คือเจ้าเลื่อยเนี่ยนะที่มันกําลังกินเนื้อไม้เข้าไปอยู่เขาก็จะเห็นทั้งตัวไม้ที่ยังแข็งๆอยู่เนี่ยที่กําลังถูกเลื่อยกินเข้าไปอยู่แล้วเขาก็จะเห็นทั้งไอ้เจ้าขี้เลื่อยที่มันกําลังไหลออกมา3อย่างด้วยนะ3อย่างนะและอย่างที่4เนี่ยเขาก็จะเห็นมุมองศาทิศทางความเร็วในการเลื่อยเลื่อยนี้กําลังเดินไปในทางทิศไหนมันตรงทางไหมมุมองศามันทํายังไงความเร็วเท่าไหร่เขาก็จะเห็นอยู่ที่ไหนจุดสัมผัสจุดเดียวหมดเลยจุดนี้เห็นหมดเลยนั่นคือมันรวมกันอยู่ตรงนี้เราจะมองจากมุมไหนเท่านั้นเองเรามองจากมุมตรงนี้เอาก็เห็นขี้เลื่อยเรามองจากมุมตรงนี้เอาก็เห็นตัวไม้เรามองจากตรงนี้ก็เห็นใบเลื่อยตรงนี้ก็จะเป็นทิศทางมุมองศาของการเลื่อยไปอยู่ที่เรามองจุดไหนก็ทํากิจกรรมคือการเลื่อยเนี่ยให้สําเร็จประโยชน์ได้เปรียบเทียบกลับมาว่าเรามองดูลมหายใจของเราเนี่ยจะดูลมก็ได้จะเห็นสัมผัสก็ได้ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นนั่นก็อยู่ที่ตรงนี้ในคำถามที่2ที่คุณมรุเดชถามมาในที่นี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ว่ามันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของเราเองแต่เป็นไปตามเหตุถ้าบอกว่าเราเข้าใจอนัตตาแล้วก็จะไม่ทำความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีความหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้อันนี้คือความทุกข์เนี่ยก็จะดับไปเห็นอยู่อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แต่ก็ต้องกลับมาที่พุทธพจน์ตามบวังไม่ว่าเราจะพิจารณาใคร่ครวญธรรมะอะไรนะถ้าเรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราอาจจะเกิดจากตอนที่เรานั่งรถไปสบายๆคนเดียวมีความเข้าใจธรรมะหมดนี้หรือว่าจากการที่เราตอนนั่งสมาธิใคร่ครวญธรรมมีความเข้าใจตรงนั้นเราจะต้องกลับมาเปรียบเทียบกับที่ตัวพุทธพจน์ตัวแม่บทว่าถ้าบุคคลเนี่ยเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แต่จะพูดอีกแง่มุมหนึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าจะพูดถึงลักษณะของอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอยู่อย่างถูกต้องพระเจ้าใช้คำนี้นะเห็นอยู่อย่างถูกต้องเห็นยังไงคือเห็นอยู่อย่างถูกต้องก็เห็นไอ้เจ้ารูปที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงแต่การเห็นอย่างเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิคือเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วนะเห็นอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าว่าเห็นอยู่อย่างถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้เห็นอยู่อย่างถูกต้องคือเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันอันนี้เป็นพุทธพจน์พอเห็นไม่เที่ยงแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามย้ำว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องตอบว่าเป็นทุกข์มันมีความเป็นทุกข์ของมันอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาแต่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแต่ด้วยความที่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้คือเห็นอยู่อย่างถูกต้องเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วย่อมเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในที่นี้ก็คือความที่จะไม่ไปยึดถือนั่นเองจะไม่สามารถที่จะไปคาดหวังให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างโน้นได้ความที่เราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โน้นได้เนี่ยก็เรายึดถือมันไม่ได้ความที่ยึดถือมันไม่ได้ตรงนี้จะทำให้เกิดความหน่ายแต่เป็นของที่หาสาระไม่ได้ว่างั้นเถอะนะหาสาระไม่ได้พึ่งไม่ได้อาศัยไม่ได้อาศัยไม่ได้แล้วจะไปเอาอะไรกับมันมันเป็นของไร้สาระไม่มีสาระพึ่งไม่ได้ของที่ไม่มีสาระพึ่งไม่ได้ไม่เอามันแต่จะมีความหน่ายจะมีความคลายกำหนัดจะมีความปล่อยวางได้อันนี้คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติของคุณมรุเดชจดหมายฉบับหนึ่งของคุณมรุเดชที่เขียนมาในที่นี้ก็ได้เล่าให้ฟังถึงตอนที่ข้าพเจ้าได้เอาเรื่องของจักรวัตติสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการที่โลกมันค่อยๆเสื่อมลงแล้วก็ได้เอาเรื่องของอคัญญสูตรเกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดของโลกทำให้คุณมรุเดชเนี่ยได้นึกถึงเรื่องเก่าๆที่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆได้เทศเอาไว้ว่าจะมียุคที่คนหนีเข้าป่ามีอันธพาลคลองเมืองคนแข่งแย่งกันทั้งคู่ครองทั้งเรื่องอำนาจวาสนาอะไรต่างๆจนกระทั่งอายุมนุษย์ก็จะค่อยถอยลงได้ยินเรื่องราวตรงนี้ ก็เลยอยากจะให้ข้าพเจ้าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้สรุปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วก็คือเรื่องของการทำลายของโลกว่าโลกเนี่ยเริ่มต้นกลับมามนุษย์นี่ไม่ใช่ว่าพัฒนาการมาจากลิงแต่ว่าเป็นเทวดาที่ทำความไม่ดีตกสวรรค์มาแล้วเสื่อมลงจนมีอายุ 80,000 ปีเสื่อมลงอีกจนมีอายุน้อยลงจนถึง100ปีน้อยลงจนถึง10ปีอ้าวมนุษย์ก็เจริญขึ้นอีกเป็น 80,000 ปีแล้วก็เสื่อมลงอีกจนกระทั่งถึงมีจุดที่ว่าโลกนี้จะแตกไปแล้วแล้วก็ฟอร์มตัวขึ้นใหม่ตัวนี้ก็จะเป็น1กับซึ่งมันก็จะแตกเกิดดับตั้งอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้1กับนี่มันนานมากท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็สามารถไปหาฟังได้ที่เว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com แต่ไปเสิร์ชหาคำก็กำเนิดของโลกหรือว่าการทำลายล้างของโลกอันนี้ข้าพเจ้าก็จะได้พูดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีคำถามหนึ่งของคุณมรุเดชในจดหมายฉบับนี้ถามว่าการที่คนเราจะเข้าสู่พระพุทธศาสนาในเบื้องต้นให้ถูกต้องควรจะเข้าสู่ด้วยเหตุผลใดจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุรุทธะแล้วก็พระอีก 2-3 รูปนี่แหละก็ได้เถียงกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคนจะมาถึงพระพุทธศาสนาให้เห็นได้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยคือพูดง่ายๆเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะแบบไหนถึงจะดีแล้วก็จะมีพวกทิฏฐิปัตต์ทิฏฐิปัตต์นี่ก็คือปรับความเห็นให้ถูกต้องหรือพวกที่ศรัทธาวิมุตติศรัทธาวิมุตตินี่ก็คือศรัทธาแรงกล้าเลยแล้วก็ศรัทธานุสารีธรรมานุสารีกายสักขีจะมีอยู่ 4-5 ประเภทนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตอบอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าการที่เราจะตอบโดยส่วนเดียวว่าอันไหนดีกว่าเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนที่ปรับความเห็นได้ถูกต้องเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่คนที่มีศรัทธายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้บางทีก็จะตอบไม่ได้นั่นคือตอบได้ยากมันต้องดูที่ผลสําเร็จด้วยคือความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะถามว่าวิธีการที่คนจะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาอันนี้ก็มี5วิธีเท่านั้นนั่นคือวิธีแรกคือกายสักขีนั่นคือแปลว่าเป็นผู้ที่เป็นพยานด้วยนามกายนั่นคือเห็นประจักษ์กับตัวเองเลยในเรื่องของสมาธิอันนี้คือผู้ที่ได้สมาธิอันที่2ก็คือทิฏฐิปัตทิฏฐิปัตนี่ก็คือเข้าใจอยู่อย่างถูกต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องละปรับทิฏฐิมาถูกต้องละมีสมาทิฏฐิอันที่3คือศรัทธาวิมุตติโอ้คือมีศรัทธาแบบสูงสุดเลยศรัทธาอย่างแรงกล้าอันที่4คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีแปลตรงตัวเลยก็คือผู้เล่นไปตามธรรมก็คือพิจารณาใคร่ครวญอบรมอินทรีย์แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะและข้อที่5คือศรัทธานุสารีนั่นคือเล่นไปตามศรัทธาอันนี้ก็จะลักษณะว่าตั้งแต่เด็กๆอาจจะมีพ่อแม่พาไปวัดปลูกฝังศรัทธาเกิดขึ้นก็มาปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือในข้อที่5เรียกว่าศรัทธานุสารีวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร